राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 8 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा बिहना सर राम। शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम। एक है परमात्मा, एक है, एक अहम है। अहम अहम को पकड़ा है को पकड़ा नहीं, है को स्वीकार कर ले और अहम को अस्वीकार कर ले तो बन जाएगा। अहम है अपना प्रकृति, भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे बिन्ना प्रकृति सदा अपरेयम्। तो संज्ञा वृद्धि में पराम जीव भूता, जीव रूप है वो अहम को पकड़ने से संसार सफल गया। ये अहम को उपलब्धि से संसार अवलंबित है, तो अहम को नजर है को बोले है परमात्मा का स्वरूप। जब सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है नाम से, है नाम से परमात्मा है को बोलने है अपना स्वरूप अपना है अपना है। ये अहम है, ये अपना प्रकृति है, ये जड़ प्रकृति है, आठ प्रकृति में आठवीं प्रकृति है ये अहम। और अहम है परमात्मा है परिपूर्ण है रूप से परमात्मा है। तो अहम को न पकड़ करके है को पकड़े, है को स्वीकार कर ले, सब जगह है हरदम है परिपूर्ण, अपने को है में ही माने न भर है मैं अहम न माने, मैं नहीं माने, मैं को मैं नहीं है, एक मैं है, मैं हूं ये सुख अनुभूति है, मैं हूं वो हूं है के बीच में आ दे और मैं को छोड़ दे, निर्ममो निरहंकार स शांति बनी गई, निर्ममो निरहंकार, निर्मम हो रहा है निरहंकार हो जाए शांति को प्राप्त होता है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुमी भक्ति में भी निर्ममो निरहंकार सम दुख सुमी और ज्ञान में अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार को पहले लिया, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम, ये मम को पूछ दिया, पहले अहंकार रहित अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमोच निर्मम शांतो ब्रह्म। इस बात से ज्ञान का मार्ग कठिन पड़ता है कि वो अहं को त्याग है, निर्मम निरहंकार होना है। योग मार्ग में भक्ति मार्ग में भी कर्म योग में भी निर्मम निरहंकार है और भक्ति मार्ग में भी निर्मम निरहंकार सशांति में नहीं गच्छती निर्मम निरहंकार। निर्मो निरहंकार और अहंकार मंदिर अहंकार को ममता को बल अदर पर कावर न थे ब्रह्म हो या कल्पते है ब्रह्म हो जाए ब्रह्म हो गए इस ब्रह्म रूप से ब्रह्म भूत प्रसन्न आता न सोच रहे न काम सुती फिर सोच रहा देश सारे शोक नहीं होता समस्त सर्वेश भूतेशु सम्पूर्ण समान है मद भक्ति में लभते पराम मेरी परा भक्ति प्राप्त हो जाती है भक्ति भाव में जानती भक्ति से मेरे को जानता ठीक तरह से भक्तिया लब्धि सुन ने भक्तिया लब्धि सुन ने मद भक्ति मद भक्ति लभते पराम भक्ति भाव में जानती यवन मैं जितना गुण जो कुछ हूँ तत्व से जानता है तो मान तत्व जाता है विश्व फिर प्रवेश हो जाता है काम करे तो भगवान में प्रवेश हो जाता है। भगवान में प्रवेश हो जाए कुछ भगवान के साथ एकता हो जाएगी फिर आनंद हो जाएगा। तो परा भक्ति मिलने से प्रेम हो जाता प्रेम ब्रह्म भूत प्रश्न आत्मा न सूर्य न कौन से राग द्वेष हर शोक ब्रह्म रोग होने से नहीं होते परंतु परमात्मा को प्राप्ति हो जाए तो प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अहंकारम दलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच निर्मम शांतो ब्रह्म हो जाए गणपते। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचे न कांसे समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम परा भक्ति प्राप्त हो जाती भक्ति माँ भी जानती भक्ति से मेरे को ठीक जान देता है तो परा भक्ति ही परा भक्ति उसे परमात्मा को जान देता है। रामायण भाई ने सोच जाने देव जनाई जिसको भगवान जानते नहीं वो जान सकता है वो भगवान जनाते हैं भक्त को भक्त भगवान है पराण हो जाता है भक्त के लिए एक भगवान ही मेरे और कोई मैं नहीं जैसे मेरा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई एक भगवान ही मेरे मेरे दूसरे कोई मतलब नहीं है। है तो अच्छी बात ना है तो अच्छी बात कोई मतलब है अपने कोई मतलब नहीं अपना तो भगवान है वो मेरे भगवान के समान हरदम साथ में रहना कोई नहीं है। सच्चा मित्र धर्म का साथ ही ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम शरण सुन की तब हो बेरा पार दुखी का वही ठिकाना है। है वैसे तो हम नहीं है सामान्य रूप से परमात्मा सब है मनुष्य है पशु है पक्षी है कहते हैं वास्तव में कहें है पशु है पक्षी है इसे है सुना है पहले अभी वो है को लगाते थे उल्टा ये मनुष्य है ये पशु है ये पक्षी है ये मकान है, ये वृक्ष है, ये अंगूठ है, नहीं है भगवान का है पशु है एक है सब में एक है। है रूपरे परमात्मा है, अपनी स्थिति है मैं है सत्य स्वाभाविक, उसको मान लिया शरीर की प्रधानता, शरीर की प्रधानता देगी तो शरीर दिखने गया, शरीर की प्रधानता शरीर हूं, शरीर को मुख्य मान लिया, मुख्य शरीर नहीं है। शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, और स्वयं बदलता ही नहीं, कभी बदलता नहीं, कई जोड़ियों में चला जाए, 84 लाख जोड़ी में चला जाए तो बदलता है ही नहीं, है जैसे जैसे है, वो सत्ता है, सत्ता सदगन है, चिदगन है, आनंद घन है, श्वे श्वे गर्भण्य विजयता संसिद्धि लभते नरा, स्वगर्भ नृत्य सिद्धि गिरा नृत्य सुनो, है मैं अपनी स्थिति जो है मैं स्वाभाविक है, मैं स्थिति सबकी है, परंतु सबने मान लगा है शरीर में स्थिति अपनी, शरीर तो माँ के पेट में बना है और छूट जाएगा, बदल जाएगा, ये सोर शुरू करने से बदलता है, वो तो है का जो हूँ है, वो है का मैं होने से हूँ हो जाता है, तू है, यह है, वह है, और मैं हूँ, मैं होते ही हूँ हो जाता है, वो है समशांत सदघन सदघन आनंद घन, एक रूप समान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, समोहम सर्वभूतेषु सब प्राणियों के बीच में समान हूँ, नहीं को मैं द्वेष का विषय है न कोई प्रेम का विषय है, समान उसका जो कर्म होता है उसकी अंतता में जितने कर्म है उसके अनुसार फल भोगते हैं, मैं समान हूँ ये भजन तो मां भक्ति अम्मा देते हैं, भक्ति से मेरा भजन करते हैं और मैं और मैं हूँ, नहीं तो हूँ सब में समान, जैसे कपड़ा होता है समान रीति से है, अब जो यू उत्तर हो जाता है जो दूर हो जाता है, ऐसे मैं एक मकान है उसमें ये भजन भक्तिया भक्ति से बदल रहे, ऐसे तो भक्ति में यहाँ पर दो हो गया, भगवान में परमात्मा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र से मई पश्यति, सब संसार को मेरे में देखता है, मेरे को संसार में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वह अदृश्य नहीं होता, यो माम पश्यति सर्वत्र सब जगह में मेरे को देखता है, परमात्मा है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब दिन सब जगह सब समय में, समय में होते सब, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मई पश्य, भांग पीने वाले भांग घोट करके छान करके फिर दूसरा यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति सब जगह एक परमात्मा ही परमात्मा है परिपूर्ण है मैं ही नहीं निर्ममो निरहंकार ममता ही नहीं अहंकार भी नहीं ये मैं और मेरा इसी का त्याग बताया संतों ने तुम त्याग करते हो तो मैं मेरा का त्याग करो मैं बना मेरा बना मैं अपना मेरे पर त्याग कर एक परमात्मा ही रहेंगे जहां मैं और मेरा अपना नहीं है परमात्मा ही है वहां मैं मेरे को त्याग कर दिया परमात्मा ही समान सब में समान रूप से वह परमात्मा ही परिपूर्ण है सर्वभूतस्थित यो माम भजत एक आस्थित सर्वभूतस्थित संपूर्ण भूतम स्थित मेरे साथ में एकता करे सर्वता वर्तमान होते वर्ताव करता मेरे भी वर्ताव करता है क्यों सर्वभूतस्थित यो माम संपूर्ण भूतों में स्थित है परमात्मा उस परमात्मा के साथ एक हो गया तो सर्वभूत युवा भरित एक सर्वथा वर्तमानों में सहयोगी भी बताते मेरे में ही होता है मेरे में ही रहता है मैं वन में रहता हूं आत्मोपम्य सर्वत्र संपर्षित हो जैसे एक शरीर में अपने दुख किसी भी न हो किसी जगह न हो और सुख समझे एक जगह कांटा भी लग जाता है तो वो दुखता है वो ठीक नहीं ऐसे अपने उपमा के समान सब संसार मात्र में दुख ना हो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति होना सुखम हुआ यदि वह दुख हो तो दुख दूर करना और सुख प्राप्त करना संपूर्ण प्राणियों में सक्ता कर्मण्य विद्वांसो हिता कुर्वन्ति शरीर में आसक्त पुरुष जैसे करते हैं ऐसे ही करें सब में सुख सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सदुदया भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्यम् सर्वभूत योगते एक सब परम मत परम योगी हुए परम शेष योगी आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्य योजन सुगम स योगी परमो मत जैसे अपने किसी अंग में दुख नहीं चाहता ऐसे किसी प्राणी में कभी दुख न हो सयोगी परमो मत वो परम योगी माना है श्रेष्ठ योगी सबके सुख में सुख है सुख है सबके सुख में सुख सबके दुख में दुख आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्य योजन सुख वा दुख सयोगी परमो मत संसार मात्र में समान सुख समान दुख ऐसा मतलब हुआ कि दुख किसी प्राणी में न हो और सुख सभी प्राणियों में हो आनंद सब में सुख होने से आनंद हो जाता आनंद सुख से उनसे आनंद हो जाता आड़ में धो दे रहे, सुख दुख में धो रहे थे। छो भूत सब प्राणियों में सुख होते सुख है, उसे परमात्मा में उसे धोने पर समान समान। परम सुख है, परम आनंद है, परम आनंद शांत परमानंद। दुख लेश भी नहीं है, दुख तो राग द्वेष करने से राग और द्वेष, किसी में राग किया किसी में द्वेष कर दिया तो दुख उत्पन्न हो गया, ना किसी में राग है ना किसी। ना किसी के दोस्त नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के श्रद्धा नहीं किसी की बैर, नहीं किसी से दोस्त नहीं किसी से बैर, नहीं किसी की श्रद्धा नहीं किसी की बैर। समस्त सर्वेश भूतेश मद भक्ति भवति परा, सब में समान। जैसे भगवान ने कहा कि मेरे न द्वेष होते न प्रिय, कोई के साथ बैर नहीं, कोई का प्रेम नहीं, समय हो सर्व होते सब प्राणियों के साथ मैं समान रहते रहो। समाधि से व्यापक ही हूँ, समाधि में से कृपा करू, समाधि में से सबको शांति दू, समाधि सबका पालन करू, समाधि से सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा। भक्त लोग विशेषता से करते हैं, तो वहां विशेषता दीज दी और विशेषता विशेष हो जाते, विश्वास से विशेषता हो जाती है। वहां मेरी तरफ से की हुई नहीं विशेषता, मेरी तरफ से समान समान सब होते प्रिया। ये भजन माम भक्तिया मई देते सभ्य उनमें मैं वे मेरे में इस तरह से भगवान में इस तरह है मस्त ये मैं और मेरा है निर्ममो निरहंकार, मेरा नहीं मैं नहीं मेरा नहीं मैं। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, हरदम सब शांत, घन आनंद घन चेतन घन शेर जी का पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अभय आनंद आनंद ही आनंद एक आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। आनंद अभ्यासात उस आनंद में से रहने दर मैं मेरी को करके त्याग करे, मैं और मेरी निर्मो निरहंकार निर्मो निरहंकार सर्वभूत स्थित संपूर्ण प्राणियों में वो है मेरा है, मैं नहीं, मैं उसे एक देश ही हो जाता है, मैं एक देश नित्य और सर्वगत स्थान होम सनातन अभ्युक्त हो यम असिंधम अभिव्य है वो मेरा है वो मेरा है, नहीं है वो शरीर की तरह संसार है वो अपना नहीं है, वो जो है समय पर पूर्ण वो मेरा है। मैं के साथ में ना रहकर है के साथ में रहे अपना, फिर आनंद याद रहेगा, आनंद याद मैं के साथ एक दिश हो जाता है, वो है से विमुख हो जाता है के तर सन्मुख नहीं रहता, सन्मुख वही जीव वही जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब ही वो है के सुनो को जो है समझे गई तो कुरो जन्म पाप नष्ट हो जाए, सन्म को होए मोए जीव मोए जब ही जन्म कोट एक नाश ही तब ही ब्रह्म है वो परमात्मा है के सन्म मैं तो यह वह नहीं है, समस्त सर्वेश भूतेश तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति, उसका देखना ठीक है और विनाश देखना ये ठीक नहीं है, यह पश्यति स पश्यति वो देखता है, ऐसे एक मशान के अनुसार पश्यति से पश्यति सब नारायण नारायण नारायण।